είμαι υποχρεωμένος να αναλάβω και την ευθύνη σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Δήλωσα λοιπόν στα φυλάκια ότι αν συνεχίσει και ψηφιστεί η συνθήκη των Πρεσπών από τη μεριά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, από τη μεριά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, εγώ θα παραιτηθώ από τους ξένους, αναλαμβάνοντας και όλο το βάρος αυτής της ευθύνης. Κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κωμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σωστό που λένε και οι δύο. Εξ αρχής θύμιζε κωμωδία. Κωμωδία, από την αρχή. Τι... Αλλά κάποιοι δεν το τελικά βλέπανε. Ναι. Το είχαν δει εν απόθεση των αγωνιών μας για να μην έχουμε μνημόνια. Εμείς γιατί το είδαμε από την αρχή ότι ήταν καραγκιόζηδη. Καλά, όλοι το βλέπανε νομίζω. Α. Αλλά σου λέει δεν έχουμε και καλύτερους. Πάμε σε εκλογές το Μάρτι. Όχι, άρα... Γενάρη. Όχι, Γενάρη θα παραιτηθεί. Ναι. Προκυρήσουμε εκλογές τέλος Γενάρη, άρα Μάρτι. Εντάξει, ναι, εντάξει. Τώρα αυτό που αν θα είναι Φλεβάρι. Πριν το Πάσχα. Είναι σημερινή. Με βολεύει, θέλω να ξέρω. Πριν το Πάσχα. Να έχουμε παραστάσεις. Μην ναι, το κάνει ναι, μετά ναι, και όχι, δεν έχουμε. Όχι. Να... Πότε έχεις παράσταση. Βλέπω να παίζεις σε προεκλογική περίοδο. Βλέπω κι εγώ ναι, να ένα. Προεκλογικές συγκεντρώσεις ήταν. Έχουμε περιοδία εκείνη την περίοδο. Καλά, κι αυτή. Κι εγώ. Με τον Τζίπρα. Στα χωριά. Είναι καινούργια δήλωση σήμερα το πρωί στη Λάρισα την είπε. Αυτό το καινούριο του Πάνου Καμένου, γιατί κάθε μέρα έχει ένα καινούριο αυτός ο σταθερός πολιτικός, είναι ότι αν ψηφιστεί η συμφωνία στα Σκόπια. Δεν είπε στα στη Σκόπια. Βολή, λέει, στην γειτονική χώρα. Δεν είπε στα Σκόπια. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Της Μακεδονίας. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Όχι, το λέω. Τι είναι. Θα παραιτηθεί. Αυτό είναι καινούριο. Μέχρι τώρα έλεγε άλλα όταν έρθει στην Ελληνική Βουλή. Έχουμε όμως εδώ έναν συγγραφέα κοντά μας. Έναν εγνωσμένου κύρους. Τον Χρυσίδα Δημουλίδου. Έλα, Χρυσίδα. Χρυσίδα, πες για μας. Για πες Χρυσίδα. Σότι, Σότι. Σότι, όχι Πέτρο, Σότι. Πέτρο. Τατσόπουλο. Τατσόπουλο. Νίκο, έχεις πάρει τη μισή Αθήνα. Ο Μπογιόπουλος είναι γι' αυτό. Να σου πω. Σου κάναμε με... καλό τέτοιο. Εσύ με κάλεσες να έρθω εδώ. Δεν μου είχες πει ότι θα εγώ εδώ σε κάλεσα το... να έρθεις εδώ. Εντάξει. Ορίστε, και οι πέτρες. Πότε καλέστηκες κάπου εσύ. Πραγματικά. Μίλησε ο Καγής. Σε έχει καλέσει κάποιο κάπου εσένα. Με προσκλήσεις πάση. Δεν μου είχες πει ότι θα είναι εδώ και το τσολιαδοειδές. Κάθε Πέμπτη είναι το είναι κάθε όλοι. Πέμπτη. Ήταν λάθος μέρα. Ανανέωσε επιχειρήματα. Τι είπε ο Καμένος. Ο Καμένος είπε ότι θα παραιτηθεί από Υπουργός Άμυνας αν ψηφιστεί και όταν η συμφωνία στα Σκόπια. Ενώ ήταν εδώ αρχικά, αν ναι, συμφιστεί ναι, εδώ, αν περάσει από τη Βουλή. Εκεί έχουν και ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, το έχει δει αυτό. Για τα θρησκευτικά. Να έχουμε άλλα. Μήπως θέσει και κανένα θέμα για κανέναν υπουργό. Τι γίνεται, έρχονται πιο κοντά οι εκλογές. Τι κάνουμε. Δεν θα έχουμε τετραετία. Νομίζω την έχουν την έχουμε τετραετία. Την 25 πατήσει. Γενάρη την έχουμε τετραετία. 25 με δύο εκλογές. Ναι, με την παιδί είναι ο πρώτος ναι, πρωθυπουργός τέσσερα χρόνια τσίπρας, που κλείνει ναι. τέσσερα χρόνια στο Μαξίμου, στην καρέκλα. Πώς το λένε, προχτές στη Βουλή. Δεν ήταν τέσσερα ακριβώς. Ο Καραμαλής ήταν 5,5. Ναι, αλλά με εκλογές ανάμεσα. Ποιος Καραμαλής. Ο Κώστας ήταν 5,5 χρόνια. Και ο Σιμίτης ήταν περισσότερο, αλλά με εκλογές. Εντάξει. Ναι, 5,5. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτός μνημονιακός. Μην... Μνημονιακός ο μακροβιότερος. Ο μακροβιότερος. Αυτός που δεν θα ανεχόταν μια μέρα μνημόνιο. Αυτός. Αυτός, ένα μηδέν. Προχτές στη Βουλή υπόθηκε αυτό από τον Καμένο. Απευθυνόταν τώρα στον Κοτζιά, έτσι. Και λέει, υπήρξε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση τώρα, αλλά υπήρξε, λέει, πιθανή συναλλαγή Κοτζιά-Ζάεφ. Έτσι. Ποιος το είπε αυτό. Αυτό το είπε ο Καμένος. Ο Καμένος. Ναι. Προηγουμένως, τις προηγούμενες μέρες γινόταν ο χαμός με αυτή την αμφίσιμη, εν πάση περιπτώσει, θέση που έχει διατυπώσει τώρα το ποτάμι. Ναι. Απέναντι στο ποτάμι. Αυτό που διατυπώνει οποίο... και το ποτάμι θέσης. Δεν είναι προφανώς κυβερνητικός εταίρος του Τσίπρα. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. On the record, όχι. Έτσι, on, όχι. Ούτε αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, απευθυνόταν όλες αυτές τις μέρες με προτεταμένο το δάχτυλο. Ναι. Και τι θα κάνετε εσείς του ποταμιού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εσείς του ποταμιού τι θα κάνετε που δεν είναι κυβερνητικός εταίρος. Στον κυβερνητικό εταίρο, ο οποίος έφτασε στο σημείο να πει ότι ο Κοτζιάς, τον οποίο θαυμάζει και του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι με το Σόρος και παίρνει τα λεφτά. Άφησε υπονοούμενα και τα λοιπά κουβέντα. Εκεί όχι. Δεν τρέχει τίποτα. Όχι, μια χαρά. Όχι, έχει πει και το αντίθετο ότι έχει πει ο Τσίπρας για τον Καμένο ότι είναι συνεπής για τη Μακεδονία, για το θέμα του Σκοπιανό και θα κάνει αυτό που θέλει και που έχει πει συνεπής στις αρχές του και διάφορα τέτοια. Τα άκουγα νωρίτερα για να τα μήπως τα βάζαμε, αλλά επειδή είχαμε κάλεσει εσένα, δεν χωρούσαν και τα ηχητικά. Σωστό και αυτό. Γιατί ήρθε, θύμισε μου. Γιατί με φωνάξατε, δεν ξέρω. Γιατί σε καλέσαμε. Για τη νέα έκδοση. Είναι σαν το Λεβέντι. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Μισό πριν πας και ο Νίκος, σαν το Λεβέντι, ότι κανείς δεν τον καλεί. Δεν έχει να τα πει πουθενά. Ανώσο τσακώνεται με πρέσβη. Καλά, μπορεί και αυτό δεν το ξέρουμε. Που τσακώθηκε ο Βασίλη. Ναι, το λέει κάθε συνέχεια. Τόσο. Αμερικανό, Γερμανό. Τον πιέζουν όλοι για το μακεδονικό. Ναι, που τσακώνεται με του άλλου. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Οπότε. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο πριν μα πει για το βιβλίο που. Καλά, ήθες, για το βιβλίο θα τα πούμε. Να μείνουμε λίγο στα Σκοπιανά, γιατί είναι ένα θέμα. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι έχουν παγιδευτεί ο Τσίπρα πρώτον, νομίζω ο Καμένο δεύτερον. Έχουν παγιδευτεί όλοι. Και ο Κυριάκο κατά τρίτον. Ο Κυριάκος γιατί όμως δεν φαίνεται εκ πρώτης ότι έχει παγιδευτεί. Κοιτάξτε, λέει επειδή, δεν θα ψηφίσω και πριν και ναι, μετά. Επειδή είστε σατυρική εκπομπή εδώ, έτσι, θα τα πούμε με σατυρικό τρόπο. Νομίζω, καταρχήν λοιπόν, είμαστε σατυρικοί ότι... γιατί έχουμε καλεσμένους αντίστοιχους και ανάλογους. Σωστό, γι' αυτό ήρθα άλλωστε. Μάλιστα, λοιπόν, ωραία. Αυτογνωσία. Οι κομμουνιστές πάντα έχουν αυτογνωσία. Τσίπρας, ναι, το βλέπω. Επένδυσε. Ο Τσίπρας επένδυσε στην σατυρική εκπομπή, δεν είμαστε. Ναι, ναι. Επένδυσε στην αμερικανοφροσύνη και στην ατοφροσύνη των υπολείπων. Του Κυριάκου. Ναι, δηλαδή των άλλων κομμάτων, αυτά τα οποία είναι, έχουν σταθερή πηξίδα των ευρωατλαντισμών. Ότι αφού πίεσαν εμένα τόσο εσχρά, θα πιέσουν και αυτούς και θα κάνουν το ίδιο. Ένα ή ότι αυτοί είναι πιο έτοιμοι χωρίς πίεση. Θα το κάνουν, αφού το λέει ο πρέσβης. Αλλά δεν του κάτσε αυτό, θες να πεις. Γι' αυτό έδειξε, ναι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, ο Τσίπρας δηλαδή, έδειξε μία αλαζονία σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, και σε αυτό το θέμα. Είπε, θα τους πάω σε εκλογές, παριστάνοντας ότι έχω λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Και παριστάνοντας επίσης ότι έχω λύσει και ένα από τα σημαντικότερα και χρονίζοντα εθνικά. Λεγόμενα εθνικά προβλήματα. Ως εκ τούτου λοιπόν, εντάξει, σε ό,τι αφορά την οικονομία, έχουμε αυτό το παραμύθι της εξόδου από το μνημόνιο κτλ. Και οι πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησης αριστερής. 115 μέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα το μακεδονικό, σκοπιανό, ονοματολογικό, πες το όπως θέλεις, εν πάση περιπτώσει, ένα χρόνο πριν δεν έκανε το στοιχειώδες. Τι δηλαδή. Να πει, ελάτε εδώ παιδιά. Μιλάω με εκείνους που συνονογέται, παιδί μου, με αυτούς που ψηφίζει μαζί τα μνημόνια. Έτσι. Το Σταύρο, τον Κυριάκο, ναι. Μπορεί το Λεβέντι. Υπάρχει αυτό το θέμα, τι λέτε να κάνουμε, πώς να το πάμε. Θέλησε λοιπόν να εμφανιστεί ως ο Μεγαλέξανδρος, ο οποίος λύνει το θέμα. Είναι πρώτη, πορεία, φορά, λοιπόν... συγγνώμη, είναι πρώτη φορά μετά το 1991 προέκυψε το θέμα που μόνο του ένα κόμμα προσπαθεί να λύσει αυτό το θέμα. Ναι, υπό την έννοια μέχρι ότι τώρα είχαμε και συμβούλια πολιτικών πολλές φορές, αρχηγών, πολλές φορές, ναι. Είχαμε και συνεδριάσεις, και ομοφωνίες. Και ομοφωνίες. Ναι. Είναι πρώτη φορά που το λύνει ένα κόμμα. Και εκεί φαίνεται βέβαια... δεν είχαμε, γιατί ναι, εδώ καμιά φορά ξέρεις... Υπήρχαν συζητήσεις όμως γενικότερα. Έτσι, ναι. Γιατί υπήρχε ένα κουκουέ από τότε που έλεγε παιδιά έτσι όπως το πάτε. Θα πάει στον τοίχο η ιστορία. Και δεν υπέγραψε κανένα από τα κοινά ανακοινοθέντα τότε στα συμβούλια των πολιτικών αρχηγών και τα συναφή. Εκεί φαίνεται βέβαια και η μεγαλομανία του Ανδρός και η αλαζονία του όλη, που νομίζω ότι θα το πάρει όλο πάνω. Ήταν μια προεκλογική τακτική. Ήταν μια τακτική, τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, γι' αυτό. Μια τακτική ότι θα τους πάω έτσι. Πόνταρε πού λοιπόν. Πόνταρε ακριβώς το γεγονός ότι εδώ έχεις μια συμφωνία η οποία είναι νατοϊκά υπαγορευμένη. Όσοι λένε ότι δεν έχει καμία σχέση η πίεση από το εξωτερικό, αρκεί να δει κανείς τι έγινε στα Σκόπια, έτσι. Στα Σκόπια κάνανε μία ψηφοφορία με τον Αμερικανό πρέσβη να είναι μέσα στο κοινοβούλιο και να ελέγχει. Εγώ δεν σου λέω ότι αγόρασαν, δεν ξέρω αν αγόρασαν. Ξέρω όμως ότι ο Αμερικανός πρέσβης ήταν μπροστά και τους έλεγχε ποιος ψήφισε τι. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά. Και εδώ μπορεί να είναι ο πρέσβης στη Βουλή, δεν το ξέρεις. Αν έρθει πως θα θεωρεί. Δεν φαίνεται. Γιατί μπορεί να έχει και κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φαινόταν κιόλας. Εκεί φαινόταν κιόλας. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία. Εμείς είμαστε ανεπτυγμένη χώρα, δεν θα μπορούσαμε τώρα. Τι είναι αυτό που καθορίζει η συμφωνία των Πρεσπών? Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα κάνει τι? Θα μπει στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτό καθορίζει η συμφωνία των Πρεσπών. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Καλά, και είναι και το μόνο ζητούμενο όσον αφορά το όνομα. Δεν ακριβώς. Υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Ποντάροντας λοιπόν πάνω στην ατοφροσύνη, στον ευρωατλαντισμό, στην αμερικανοφροσύνη, των υπολείπων. Σου λέει λοιπόν τώρα ο Τσίπρας, όταν έρθει η ώρα, τι θα κάνουν και αυτοί. Λυκοσμαχία. Θα συνομολογήσουν αυτή την πορεία. Αμέλα όμως που ο Μητσοτάκης για να γίνει πρωθυπουργός φαίνεται να έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι. Δεν μπορεί να την ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό και η καθαρή του διατύπωση ούτε τώρα ούτε μετά. Κάνει αντίσταση ο Μητσοτάκης. Τι είναι αντιαμερικανός. Υπήρχε ένας τύπος που. Κάνει αντίσταση μέχρι να γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Υπό την έννοια ότι υπήρχε. Έχει πει, εγώ κρατάω τα λόγια, ότι και μετά δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε. Το έχει πει σε όλους τους. Και ο Τσίπρας θα άσκησε μνημόνια. Ποιος το είπε όμως, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης. Άρα τι, άλλος ένας που λέει άλλα και κάνει άλλα. Δεν θέλω να το πιστέψω. Ναι, αλλά το. Δεν θέλω να το πιστέψω. αλλά είναι αυτό που είναι κόντρα στην πίστη μου. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, νομίζω, εδώ. Γιατί αλλά μην αρχίσουν τα πίστη ρηλίκια. Όλοι... από τώρα. Ναι, σωστά. Όλοι μπαίνουμε και είναι αυτό το κλίμα που σε αναγκάζει να κουβεντιάζει για αυτά τα θέματα σε εκείνο το γήπεδο που θέλουν να το πάνε. Διότι εδώ το πρόβλημα όντως υπάρχει και είναι και πολύ σοβαρό. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Παιδιά, τα Σκόπια έχουν μία οικονομία η οποία είναι στο 1/20 της ελληνικής οικονομίας. Επίσης έχουν έναν στρατό ο οποίος είναι το 1/10 του ελληνικού στρατού. Έχουν 15.000 άνδρες και, πολύ, λες. Και ένα στρατό η Ελλάδα 150.000 άνδρες. Είναι μία χώρα, ένα κράτος που δεν έχει αεροπορία. Υπάρχει κανένα ζαβός σε αυτόν τον τόπο που να πιστεύει ότι τα Σκόπια μπορούν να απειλήσουν την Ελλάδα? Όχι, έτσι όπως το λες. Άρα, υπάρχουν λοιπόν, πολλοί, αλλά όχι έτσι. Μισό λεπτό τώρα. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν για το φόβο ο οποίος προέρχεται από τα Σκόπια, τι στην πραγματικότητα ομολογούν? Στην πραγματικότητα ομολογούν και ο Μητσοτάκης και η κυρία Φόφη και όλοι οι υπόλοιποι και ο Τσίπρας ότι αν υπάρχει ένας κίνδυνος, αυτός προέρχεται από το γεγονός ότι ο αλυτρωτισμός που εκπέμπεται από τους εθνικιστικούς κύκλους των Σκοπίων μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Αυτοί που μας πιέζουν να υπογράψουν. Οι σύμμαχοί μας. Οι άλλοι λοιπόν, οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας, οι φίλοι μας, είναι αυτοί που ανομολόγητα εμφανίζονται από όλους αυτούς που τους προσκυνούν ως οι ενδυνάμοι να αξιοποιήσουν αυτό τον αλυτρωτισμό εις βάρος της Ελλάδας. Οι ίδιοι λοιπόν που άρρητα ομολογούν ότι το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κίνδυνος για την Ελλάδα, τι λένε? Ότι θα βάλουμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Πώς δηλαδή? Βάζοντας τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Πού δηλαδή? Εκεί που κάνουν κουμάντο αυτοί τους οποίους φοβόμαστε ότι θα αξιοποιήσουν τον αλυτρωτισμό. Αν αυτό δεν είναι μια ομολογία όχι του αδιεξόδου, αλλά του ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα για να βρίσκονται στην εξουσία και να ταΐζουν την τάξη τους στο όνομα ενός πατριωτισμού που στην ουσία είναι πατριδοκαπηλεία, τότε τι είναι? Εάν λοιπόν υπάρχει κίνδυνος από τα Σκόπια, αυτός προέρχεται από ποιους? Από τους Αμερικάνους, αυτούς δηλαδή που το 2006, προσέξτε, το 2006 υπήρχε εδώ στην Αμερικανική Πρεσβεία ο κύριος Κάντριμαν, τον θυμάσαι Θήμιο αυτό? Όχι. Αυτός λοιπόν ήταν ο δεύτερος στη τάξη. Ήταν αυτός πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Ναι, δεν το θυμάμαι. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτούς τώρα λοιπόν προσφέρουν οι δικοί μας ρόλο ταχυδρόμου και ρόλο προξενητή για να μπουν τα Σκόπια πού? Στο μαγαζί τους, το οποίο μαγαζί τους είναι ο πρώτος κίνδυνος για να αξιοποιηθεί ο εθνικιστικός αλυτρωτισμός. Αυτό δεν είναι ομολογία είναι του τι είναι ο ευρωατλαντισμός και ποιοι είναι αυτοί που τον υπηρετούν? Λοιπόν, όμως όλη αυτή η κουβέντα έχει εκπέσει στο επίπεδο της ονοματολογίας. Αν θα είναι πάνω, κάτω, δόθε, κήθε, καλά, βόρεια. Στην εξέδρα για να πάει κάπου αλλού το θέμα και όχι στην ουσία εννοείται. Αλλά δεν εκπλήσεται κανείς βέβαια από την τακτική, όποια τακτική των ακροδεξιών εταίρων ή των τάχα αριστερών. Ποιος εκπλήσεται? Αρκετοί. Εκπλήσονται? Ή ελπίζουν. Μπράβο, τέλεια. Ακόμα. Καλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε Ελληνοφρένη. Έχουμε τον Μπογιόπουλο, με τον συγγραφέα Νίκο Μπογιόπουλο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και θα είμαστε εδώ σε λίγο. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα και λέει στο Twitter: δηλαδή το βράδυ θα ακούσουμε 2 ώρες την εκπομπή του Μπογιόπουλου και μετά σε επανάληψη την Ελληνοφρένεια με τον Μπογιόπουλο? Λέει εδώ ένας ακροατής. Σήμερα όχι, ειδικά γιατί νομίζω έχει μπάλα ο Ρεάλ σήμερα. Άρα ναι. δεν έχει Ελληνοφρένεια επανάληψη και δεν έχει 7 με 8 Μπογιόπουλο. Έχει 7 με 7. 6 με 7,5 Μπογιόπουλο. 6 με 7,5 Μπογιόπουλο. Με 12 μου φαίνεται. Εντάξει, έχει Ολυμπιακό και πάω. Άρα ωραία. Δεν έχει επανάληψη Ελληνοφρένεια. Λέει και ένας άλλος φίλος εδώ. Με το μακάκα. Αν θέλουμε τον ακούμε το απόγευμα, ξυπνάτε. Σωστό. Αυτός έχει δίκιο. Αυτός έχει δίκιο. Αυτός έχει δίκιο. Πριν πείτε όλα τα άλλα τα ωραία που λέτε, να δώσουμε 2 προσκλήσεις για αύριο, Παρασκευή, στο θέατρο Καρτέλ. Να δείτε το έργο Άνθρωποι και Ποντίκια. Είναι του Τζον Στάιμπενκ. Είναι στη νέα σκηνή του θέατρου Καρτέλ. Ναι, ναι. Δίπλα από τον Άρη, εκεί που είναι ο Άρης. Δίπλα εκεί που είναι ο Βουλουχιώτης. Την μετάφραση και την ελεύθερη απόδοση την έχει κάνει η Σοφία Αδαμίδου. Την σκηνοθεσία έχει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Παίζει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο Δημήτρης Δρόσος, Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, Στέλιος Τυριακίδης, Μάνος Καζαμίας, αφού τους είπα όλους, Γιώργος Σιδέρης, Γιάν Μάζερ Ντάλ, Θάνος Περιστέρης, Αγγέλα Πατσέλη. Κλασικό έργο. Οι δύο που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200. Αύριο το βράδυ, 9 και 4 το ξεκινάει. Κατά τις 9 να είστε στο καρτέλ. Θα σας πούμε μετά από ακριβώς, μια διπλή πρόσκληση θα κερδίσουν. Πού ακριβώς βρίσκεται ο τεχνοχώρος καρτέλ που μεγάλωσε, έχει αποκτήσει και δεύτερη. 2-2. Είναι παραστασάρα αυτή, παιδιά. Βέβαια. Και έχει κάνει φοβερή δουλειά η Σοφία. Σοφία, με ό,τι καταπιάνεται κάνει δουλειά, γι' αυτό είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, ό,τι κάνει η Σοφία. Ξέρεις, αυτό το «Οι άνθρωποι και ποντίκια» είναι μια περιγραφή της ελληνικής πραγματικότητας. Εκεί είναι οι δύο κεντρικοί ήρωδες, ο Τζόρτζ και ο Λένι. Ο Τζόρτζ είναι ένας οξύνους τύπος, είναι ο πανέξυπνος, εν πάση περιπτώσει. Ο Λένι είναι ένας καλοκάγαθος, αλλά αγαθούλης τύπος, ο οποίος είναι 3,5 μέτρα. Ο Λένι είναι, πώς το λένε, έχει προσκοληθεί επάνω στο Τζόρτζ, γιατί ο Τζόρτζ τον έχει σώσει την ώρα που ο Λένι έχει πέσει στο ποτάμι, γιατί δεν ξέρει μπάνιο κτλ. Τι έχει ξεχάσει όμως ο Λένι? Ότι αυτός που τον έριξε μέσα στο ποτάμι ήταν ο Τζόρτζ. Κατάλαβες τι γίνεται? Μια χαρά. Έσωσε, ναι. Μια χαρά. Δηλαδή μας λες με άλλα λόγια. Με λίγα λόγια. Ότι εδώ εμείς δοξάζουμε ποιον? Τον Τζίπρα που το έκανε το αυτό. Τον συμμάχους μας που το έκαναν αυτό. Ότι μας σώσαν αυτοί ενώ μας είχαν φεσώσει ταυτόχρονα που αγοράζαμε τα υποβρύχια και όλα τα υπόλοιπα τα δικά τους. Αυτό μας λες με άλλα λόγια? Όχι, το λέω με αυτά τα λόγια. Με αυτά. Εγώ πώς το κατάλαβα με άλλα. Αλλά ναι, έστω. Με αυτά τα λόγια. Γιατί σε φέραμε εδώ σήμερα? Ελάτε. Θα σας πω μετά γιατί με φέραμε εδώ. Γιατί μετά, όλο και μετά. Μέχρι τότε μας λες καλάβρητα. Όχι, θα πω για τα καλάβρητα. Μα έχουμε μετά το ηχητικό. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνεις εσύ μετά? Βάλε στο τέλος μισό λεπτό. Μάριε, το ηχητικό καλάβρητα μόλις τελειώσει ο συνάδελφος από εδώ. Με την καλή. Τώρα που θα τελειώσει. Λοιπόν, για τον Αμβρόσιο θα πούμε. Όχι. Το Δημοκράτη. Έχουμε πέτειο σήμερα. Έχουμε πέτειο τα καλά. 75 χρόνια. Καλά. Το 1943, έτσι, σαν σήμερα. Εκεί μιλάμε ότι έγινε. Η σφαγή και το ολοκαύτωμα των καλάβρων. Δεν υπάρχει ίσως. Νομίζω είναι το ιδεχθέστερο του Δευτέρου Παγκοσμίου. Το δίστομο και δεν ξέρεις τώρα. Όχι, τα καλάβρητα είναι παραπάνω. Ποια κτηνοδία είναι. Με αριθμητικούς όρους, αν το πάμε έτσι, είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει μια εκτίμηση του Δοξιάδη ότι οι νεκροί εκεί ξεπέρασαν τους 1.400. Ναι. Έτσι. Όλοι οι άντρες του χωριού, νομίζω μόνο 13 πρέπει να σώθηκαν. Οι οποίοι είχαν πέσει κάτω από τα πτώματα και ήταν αυτοί που σώθηκαν. Όλοι οι άντρες του χωριού. Τους μάζεψαν όλους από 14 ετών. Στο ηχητικό που θα ακούσουμε μετά υπάρχει μια κυρία που λέει ότι για χρόνια αυτό που θυμάται είναι να είναι η εκκλησία γεμάτη μόνο από τις γυναίκες. Μόνο από την πλευρά των γυναικών και οι μανάδες και οι γυναίκες να φοράνε μαύρα μαντήλια για πάντα. Πριν πεις, να πούμε ότι οι δύο που θα πάνε αύριο στο θέατρο Καρτέλ να δουν τους ανθρώπους και τα ποντίκια είναι η Κατερίνα Σεραλίδη και η Γεωργία Σαλούδου. Στον τεχνοχώρο Καρτέλ, θα σας πω τη διεύθυνση, αν και είναι λίγο χάος εκεί πέρα. Μικελή 4 και Αγίας Άνης Βοτανικός, στάση μετρό Ελαιώνας. Βρείτε το, γκουγκλάρετε το, γιατί είναι κάπως. 9 και 4 το ξεκινάει η παράσταση. 9 να είστε εσείς εκεί, θα πείτε από Ελληνοφρένια και θα περάσετε. Καλά να περάσετε. Λοιπόν, καλάβρητα. Εκεί λοιπόν έγινε αυτό που έγινε, που όλοι το θυμόμαστε και αλίμονό μας αν το ξεχάσουμε. Η εντολή για το ολοκαύτωμα στα Καλάβρητα είχε δοθεί από τον ίδιο το Χίτλερ, έτσι. Ναι. Ήταν ο ίδιος ο Χίτλερ που την είχε δώσει την εντολή ήδη από τον Οκτώβρη του 1943. Και αυτό γιατί κάτω ήταν ανταρτοκρατούμενη η περιοχή και έπρεπε να σταλεί το μήνυμα έτσι όπως το στέλναν αυτοί που φτιάχνανε τα κρεματόρια. Χίτλερ λοιπόν, Χίτλερ. Ακούγα το πρωί εδώ στον Νίκο, το Χατζη Νικολάου, το Γιώργο το Μαύρο. Την δημοσκόπηση. Την δημοσκόπηση. Λοιπόν, και άκουγα γιατί εδώ υπάρχει και μια συμμορία, ναζιστική συμμορία, η οποία παριστάνει το πολιτικό κόμμα. Και ανάμεσα στα άλλα κόμματα ψηφίζεται και αυτό ως κόμμα, αυτή η ναζιστική συμμορία. Ακούστε λοιπόν τώρα εδώ τι γίνεται. Αυτό που θα διαβάσω είναι διακήρυξη ιδεολογικών αρχών. Έτσι, λέει λοιπόν. Είμαστε η γη εκείνων που τότε ιτήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτές τις φωτεινές παρουσίες ξεχωρίζουν όσοι είχαν την τιμή να υπερασπίσουν τον πολιτισμό μας πολεμώντας εναντίον εξωτερικών εισβολέων ή εσωτερικών υπονομευτών σε κρίσιμες στιγμές κοσμοϊστορικών ανακατατάξεων. Από τους ομηρικούς χρόνους, τους χρόνους της κλασικής αρχαιότητας και το Μέγα Αλέξανδρο, η αλυσίδα των υπέροχων αυτών ηρώων, υπερασπιστών του πολιτισμού, φτάνει αδιάσπαστη μέχρι τις μέρες μας. Και τελευταίος, σύγχρονος, ισόθεος, καταβγάζει το πολιτιστικό μας στερέωμα ο υπέροχος υπερασπιστής των ακατάλλητων αξιών της φυλής μας, ο θεμελιωτής, ενσαρκωτής και πρωτοπόρος ήρωας του εθνικοσοσιαλισμού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, Αδόλφος Χίτλερ. Δεν το κρύβουνε. Αυτό το κρύβουνε. Αυτό το κρύβουνε, ναι. Αυτή είναι η διακήρυξη των ιδεολογικών αρχών της συμμορίας που λέγεται ναζιστική Χρυσή Αυγή. Ναι, ναζιστική. Αυτός λοιπόν, ο ισόθεος, ο Χίτλερ, είναι αυτός που τους οδηγεί. Αυτόν λοιπόν, τον Χίτλερ, υπάρχουν κάποιοι σήμερα στην Ελλάδα, των Καλαβρίτων, του Διστόμου, της Βιάνου, του Χορτιάτη, που τον αποκαλούν λοιπόν ισόθεο, υπέροχο, πρωτοπόρο και ήρωα. Είναι προφανές ότι δεν έχει κανείς πια το άλουθι να παριστάνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Όχι, όλοι ξέρουν. Εγώ από την αρχή το έλεγα, από την αρχή και πριν ακόμη η Χρυσή Αυγή αρχίσουν να βγαίνουν όλα αυτά, ξέρουν όλοι τι ακριβώς παίζει. Για τους ψηφοφόρους μιλάμε, δεν μιλάμε για τους ηγέτες και τα στελέχη προφανώς. Μετά από αυτό. Ξέρεις λοιπόν, κάτι άλλο. Βγήκε προχτές ο Μιχαλολιάκος σε ένα κανάλι στο Κιλκής και είπε, έθεσε όρους για συνεργασία, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όρους, έθεσε όρους. Ναι. Θα περίμενε. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποια αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να τολμάει ο Ναζί να απευθύνεται σε ένα κατά τα άλλα κόμμα του δημοκρατικού τόξου και να μην υπάρχει έστω ένας, έστω μισή ανακοίνωση που να του λένε αυτουνού ότι μη μας πιάνεις στο στόμα σου. Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Αφενός, αφετέρου όντως, ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Πλεύρης, γιατί δεν είπανε κάτι. Εντάξει, ναι, ναι. Πώς το δέχτηκαν αυτό. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο σε κλίμα. Ή ο Κυριάκος που τους ξεπλένει όλους αυτούς. Με βάση αυτά που είπε και ο Νίκος, ηχητική υπενθύμηση. Τους βάλανε όλους εδώ πέρα σε αυτόν τον χώρο. Απ' έξω είχαν στήσει τα πολυβόλα δεξιά και αριστερά. Και κατόπιν μπαίνει ο Τέλερ μέσα με τα πιστόλια στα χέρια, χερμοβίδες κρεμασμένες εδώ. Και λέει έξι διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τους εκτελέσει. Έφυγε τελευταίος και ο παπάς με το τίμιο σταυρό στο χέρι απ' έξω στον πρόνομο. Του είπε: είσαστε βάρβαροι, είστε ούνοι, πού είναι, δεν έχει στρατιωτική τιμή, του λέει: ποια ιατρική τιμή που μου υποσχέθηκες. Και τον εκροφόλησαν και τον σκότωσαν και αυτόν μαζί με τους άλλους. Και πραγματικά φτάσαμε πάνω στον τόπο και βλέπουμε ξαφνικά να καίγεται η πόλη από άκρου εις άκρον. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα, γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Τένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άρχισε το μυδράλιο να χτυπά. Με τα 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Όταν τελείωσαν την χαριστική βολή, έφυγαν τραγουδώντας από τον τόπο της εκτελέσεως. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλιοπήγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Την τελευταία στιγμή, ένας Αυστριακός πέτυχε να ανοίξει τις πόρτες και να γλιτώσει τα γυναικόπαιδα, τα οποία αλόφρονα σπέβδουν προς το μέρος της εκτελέσεως μέσα σε πραγματικά τραγικές και δραματικές σκηνές που μόνο κάποιος τραγικός ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, αν βρισκόταν, θα μπορούσε να τα αποδώσει με λόγια. Και είναι εν συνεχεία τα Καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις εστίες τους τραγουδώντας. Μέσα σε μια ώρα βάσταξε σαν δάκρυ τη μάνα Παναγιά. Όσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα. Δεν θα ξεχάσω τη μητέρα μου σκεπασμένη με ένα μαύρο μπατήλι που έκανε χρόνια να το βγάλει. Ακόμα μέσα στην εκκλησία θυμάμαι η δεξιά πλευρά ήταν σχεδόν άδεια από άντρες, ενώ η αριστερή ήταν γεμάτη από μαυροφορεμένες γυναίκες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μέσα στα ερυπία στέκει σαν αηδόν μεσήμερο και θρηνό. Πρώτα πιάσανε τον παπά, δεν ξέρω, πιάσανε και τον χτυπήσανε. Γιατί ήσανε και προδότες μέσα, κύριε. Ήσανε Έλληνες προδότες μέσα. Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουμε. Είμαστε. Η Ελληνοφρένεια Πέμπτη. Σήμερα έχουμε και καλεσμένο. Σπάνια τον ακούτε από το Real. Ο Νίκος Απογιώπουλος. Πώς το λέει ο Μακαρέως, γνώριμη φωνή που ακούεις. Γνώριμη φωνή. Ναι. Ελληνική λαέ. Ελληνική κυπριακή λαέ. Γνώριμη φωνή που ακούεις. Συγκλονιστική στιγμή. Λοιπόν, ναι, από την Πάφο, από ένα παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε εκδηλώσεις. Και άλλες. Και άλλες εκδηλώσεις. Και τι εκδηλώσεις. Και άλλες προσκλήσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε τρεις διπλές για το Σάββατο που έρχεται για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος κάθε βράδυ με άλλη Τσόλια and the Τσόλια Band στο Κρεμλίνο. Εγώ. Ο Μπαλούρδο. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση για το Σάββατο. Είναι η Φορτινή Βελεσιώτη, είναι η πρώτη τελευταία παράσταση τη παράταση. Ναι. Και οπότε ελάτε να δείτε την ιδιαίτερη βραδιά. Ιδιαίτερη βραδιά. Κάντε και τις κρατήσεις όσο θέλετε στο viva.gr. Και θα δώσουμε και τους νικητές σε λίγο. Μετά την επόμενη μέρα όμως, την Κυριακή, το Κρεμλίνο κάνει μια άλλη εκδήλωση σε συνεργασία και με πρωτοβουλία μάλλον της οικογενείας του Ζακ Κωστόπουλου. Θα γίνει μια συναυλία. Είναι συζήτηση και συναυλία. Συζήτηση και συναυλία. Στο Κρεμλίνο ξεκινάει 7.30 ώρα μέχρι να τα βρεις, γιατί βλέπω ότι ψάχνεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά στοιχεία και πολλούς καλεσμένους. 7.30 ώρα στο Κρεμλίνο. Τα έσοδα θα διατεθούν για τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσης. Ναι, θα υπάρχει κουτί, πώς λέγεται, κουτί ενίσχυσης που θα, για τα έσοδα, τέλος πάντων, όλο αυτό. Στο Κρεμλίνο, οι τρεις θάνατοι του Ζακ Κωστόπουλου. Έτσι είναι ο τίτλος. Και θα χαιρετήσουν διάφοροι, θα συζητήσουν τώρα διάφοροι, δεν ξέρω, είναι πολλά. Δικηγόροι της οικογένειας. Δικηγόροι της οικογένειας και μέλη της οικογένειας και δημοσιογράφοι. Το συντονίζει κάπως το Omnia TV. Να πω εγώ που το ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, θα γίνει, είναι συζήτηση η οποία ξεκινάει σε 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι η Άννη Παπαρούσου που είναι η δικηγόρος του Ζακ. Θα είναι ο αδερφός του Ζακ εκεί. Ναι. Θα είναι επίσης εκπρόσωπος, δεν ξέρω αν θα είναι ο Σακελαρίδης. Η Κλειό Πανταλέων Παπαδολέων, δικηγόρος της οικογένειας επίσης. Ναι, ναι. Θα είναι εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας, δεν ξέρω αν θα είναι ο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Ναι. Έτσι λέει τα. Και ο Περικλής ο Κοροβέσης, η Μάρο Ιδούκα. Η Μάρο, ναι. Θα χαιρετήσουν όλοι. Θα χαιρετήσουν αυτοί όλοι. Και θα γίνει μια κουβέντα, μια συζήτηση τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ. Όλοι ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα γίνει όμως, δεν είναι κακό. Και μετά έχει συναυλία. Και μετά συναυλία. Ποιοι θα είστε? Και μετά έχει συναυλία όπου συμμετέχουν ομιλών. Ο Φίβος ο Δελιβοριάς, ο Δημήτρης ο Μιστακίδης, τα υπόγεια ρεύματα, η Μάρθα Φριτζίλα, η Αφροδίτη Μάνου και ο Παντελής Κεραμαριός. Μάλιστα. 7.30 για να στηρίξουμε όλο αυτό και όλη την προσπάθεια της οικογένειας, όλη αυτή την αλητία που συνέβη στην Ομόνια πριν δύο μήνες, τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά και τα θυμόμαστε. Έχεις ένα μήνυμα εδώ. Για τι λέει. Που λέει ότι και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία κάνει πλάτη στη Χρυσή Αυγή ή δεν απάντησε ή αφήνει χώρους κτλ. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, το καλοποίησες λίγο το μηνυματάκι. Ναι, εντάξει, το μήνυμα λέει, το έχουν περάσει παραπάνω. Ναι, το μήνυμα λέει, Μπογιόπουλε, εσύ να τα βλέπεις αυτά. Ναι. Γιατί εσύ που λες ότι είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Καταρχάς, εγώ δεν λέω ότι είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι η ίδια τα μνημόνια που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία κάνουν τεμενάδες και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και είναι ίδιο το ΝΑΤΟ με τις ίδιες βάσεις. Στο οποίο ΝΑΤΟ κάνουν τεμενάδες και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα του φασισμού, θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στη Μόρια γίνεται της Αμυγδαλέζας στον Κύβο. Και χειρότερο, ναι. Έτσι. Ναι. Το έδαφος λοιπόν, το οποίο στρώνεται για να αναπτύσσεται ο ρατσισμός, κάποιος το καλλιεργεί και κάποιος το καλλιεργεί και δια των παραλήψεών του. Και αυτός ο οποίος υπέγραψε για να γίνεται της Αμυγδαλέζας το κάγκελο στη Μόρια είναι αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, λέγαμε προηγουμένως για τις πρέσπες. Το θέμα όλο αυτό της ονοματολογίας, το οποίο συμβάλλει με το δικό του τρόπο για την καλλιέργεια του εθνικισμού, για την καλλιέργεια του σοβινισμού, διότι είπαμε έχει εκπέσει το ζήτημα στο επίπεδο της ονοματολογίας. Κάποιος επίσης ρίχνει νερό στο μήλο όλης αυτής της ιστορίας, δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, όταν ο Καμένος μαζί με τον Βίτσα πηγαίνανε παρέα με τον Κασιδιάρη στη Ρο για να στείλουν σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συγκυβερνήτη του Τσίπρα πατριωτικό μήνυμα. Και φωτογραφιζόντουσαν. Ναι, προς την Τουρκία. Τότε αυτό τι συμβόλιζε? Όταν η κυβέρνηση, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μαζί με αυτόν που φέρει τον αγγελωτό σταυρό στον νόμο, αυτόν τον άντρακλα που χτυπάει γυναίκες, τον εκπρόσωπο απόγονο της Χούντας, ήταν μαζί στο Τατόι για να περιμένουν τα λείψανα των 17 Ελλήνων νεκρών στην Κύπρο. Ποια Κύπρο? Αυτή που ξεπούλησε η Χούντα. Ποια Χούντα? Αυτήνής της οποίας εκπρόσωποι είναι οι Ναζί της Χρυσής Αυγής. Όταν μαζί ήταν αυτοί εκεί, αυτό τι συμβόλιζε ακριβώς? Τι συμβόλιζε? Αυτό που θέλω να σου. Κατάλαβες, φιλέ? Κατάλαβες. Λοιπόν, πες και τα άτομα, Αποστόλη. Έχουμε και τους νικητές. Η κυρία Μαρία Νταβάρα, Αριστεία Δερβίση και Χαρούλα Αργύρη. Γυναίκες, όλες, ωραία. Αλλά θα φέρουν και παρέα. Δεν ξέρω, να γυναίκες να. Καλύτερες, γιατί επειδή κατεβαίνεις κάτω και στον κόσμο, σου είναι καλύτερες οι γυναίκες. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, εκεί. Δεν έχω πρόβλημα, είμαι unisex. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Τι ώρα να έρθουνε. Κερδίσαν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος κάθε βράδυ με άλλη στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά, Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος. 10.30 ξεκινάει η παράσταση, 9.30 ανοίγουν οι πόρτες, οπότε ας έρθουν εγκαίρως για να πιάσουν στασίδι. Έχουμε διαφημίσεις και το τρίτο πακέτο να το τελειώσουμε για να αποφωνήσουμε αμέσως μετά. Εδώ η Ελληνοφρένεια. Έχουν μείνει 4 λεπτά. Γιατί σε φέραμε? Μάλλον έχει ένα. Διάβασε ρε Αποστόλη αυτό το μήνυμα, το βλέπεις εσύ εκεί μπροστά. Βεβαίως. Λέει, θα ήταν υπερβολή να ζητήσω από εσάς μια συνέντευξη κάποιου εκπροσώπου των φασιστών της Χρυσής Αυγής ή σας καλύπτουν οι συνεντεύξεις αριστερόστροφων διπόδων ανθρωποειδών τύπου καλεσμένου σας? Σε λέει έτσι, ξέρω τι σε ενοχλεί. Το αριστερόστροφος. Το δίποδο ισχύει, είσαι δίποδος. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, φίλε μου, όσο και να θες να ξεπλύνεις φασίστες δολοφόνους, δεν θα σου κάνουμε το χατήρι. Από αυτή την εκπομπή δεν θα ακούσεις καμία συνέντευξη κανενός φασίστα της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν πολλές άλλες εκπομπές που μπορούν να φιλοξενήσουν και δεν στα κανάλια όλα αυτά που τιμάτε και εκτιμάτε. Οπότε από την Ελληνοφρένεια, όχι, δεν θα ακούσεις. Και είναι ένας άλλος πιο κάτω που λέει: ο Στάλιν έσφαξε, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχουν πολλά μηνύματα. Τέλος πάντων. Αυτό σου λέει: έφαγε περισσότερο από τον Χίτλερ. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ο Στάλιν έφαγε περισσότερο. Κουμούνες του κόλου και ψεύτες του κερατά. Άντε. Λοιπόν, ποιους έσφαξε ποιος? Δίποδο. Ορίστε. Λοιπόν, αριστερόστροφο ανθρωποειδές. Δίποδο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να σε καλά. Ευχαριστώ για τα καλά. Φασίστας τα λέω, οπότε γιατί να μην είναι καλά λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Λοιπόν, γιατί σε φέραμε σήμερα εδώ? Για το βιβλίο σε φέραμε. Εσύ είχες μια απορία πριν. Τι έλεγε, γιατί λέει το ηλίθιε, γιατί είναι ηλίθιε, πώς μου το έλεγε? Καταρχήν ξαναεκδόθηκε το βιβλίο «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε». Και δεν προλάβαμε το να συζητήσουμε την απορία. Πες γιατί ξαναβγαίνει το βιβλίο. Έκτη έκδοση είναι. Η έκτη έκδοση. Όχι, μωρέ, δεν πάει τώρα με εκδόση. Αυτά η πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου ήταν το 2011. Αλλά φέτος είναι 10 χρόνια από την εκδήλωση της κρίσης. Έτσι, ήταν τέτοιο καιρό το 2008, ναι, που είχαμε αυτή την θριαλίδα. Οπότε το ξαναβγάλατε σε άλλον εκδοτικό οίκο, στο Καψιμί. Η έκδοση είναι του ημεροδρόμου, του site. Η κεντρική διάθεση του βιβλίου γίνεται μέσω του βιβλιοπωλείου Καψιμή. Υπάρχει βεβαίως και στην πολιτεία και στα πάπλα. Καλά, το βρίσκουμε. Όποιος θέλει, το βρίσκει. Εντάξει. Αλλά η κεντρική διάθεση γίνεται από το Καψιμή. Έχει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν διαμορφωθεί στην μέχρι δεκαετία. Σήμερα. Υπάρχει ένα πρόλογο, έχει δηλαδή, προσθήκες σε σχέση με την αρχική έκδοση. Κοίταξε, σκέφτηκα να κάτσω να ξαναγράψω τα στοιχεία με μια επικαιροποίηση πάνω στο ίδιο παλιό κείμενο. Αυτό θα ήταν μια απάτη και με την έννοια ότι το βιβλίο έχει μια αυτοτελή αξία, έτσι όπως γράφτηκε τότε. Yeah. Αυτό λοιπόν το οποίο επέλεξα ήταν να κάνω ένα κείμενο μεγάλο κείμενο, δεκάδων σελίδων. Τι θα ήταν, στο μικρό. Οποίο εσύ το γράφεις. Έχει ενσωματωθεί μέσα ως πρόλογος σε αυτή την νέα έκδοση, που καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία. Και το τι έγινε στη δεκαετία. Ακριβώς. Και πόσο πετύχαν αυτά τα προγράμματα. Μα ξέρεις, και πόσο πετυχαίνει. Μέσα, ναι, γιατί τώρα πια έχουμε και την εμπειρία της δεκαετίας. Έχουμε και την εμπειρία της οχταετίας των ελληνικών μνημονίων. Η πρώτη εκδοχή του βιβλίου είχε βγει το 2011 στο πρώτο μνημόνιο. Από τότε και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο έχουν γίνει πολλά. Αυτά τα πολλά. Όχι λοιπόν, πολύ διαφορετικά, αλλά πολλά. Ναι. Επιβεβαιώνουν ακριβώς τον τίτλο του βιβλίου. Ναι. Όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο πράγμα να το ξέρεις διαισθητικά και είναι άλλο πράγμα να έχεις και τα στοιχεία τα οποία το επιβεβαιώνουν. Γιατί πρέπει να τελειώσουμε να δώσουμε στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Θα σε ξανακαλέσουμε με την πρώτη ευκαιρία αν έχεις και τη διάθεση. Και το χρόνο και τη διάθεση. Και το χρόνο και τη διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Και οι δύο εδώ. Πάντα είμαστε και οι δύο. Να είστε καλά. Γεια σας.